galegos no baix. Estamos escoitando a Milladoiro Fermos, a cantiga que estamos a escoitar, ¿eh? Sí. Coito, falando de todo un pouco, na segunda hora sempre falábamos, tiñamos a nosa conversa de quen che preguntou co noso correspondente en Monforte de Celemos, Xosé Manuel. Sí. Bueno, Xosé Manuel, nesta ocasión non pode ser, posto que este ten obrigas persoais nas que non nos pode atender. Pero facemos un inciso para recordar que temos outra persoa que nos vai falar tamén desde ali. Desde Monforte de Lemos? Sí. Bueno, pues, bueno, pero isto vai ser dentro dun momentinho que nos vai a chamar. Vamos chamar de todos os xitos, queda dito aquí na nosa emisión que moitas gracias a Xosé Manuel. Sí. Que adiante con ese traballo tan grande que está a facer, e que, bueno, que sentimos que hoxe non pode participar connosco, pero que na seguinte semana sí que estaremos con él. Entonces, en pago de Xosé Manuel, nos voltamos igualmente a Monforte de Lemos. Sí. Tenemos alguén especial. Sí, vamos a ter unha persoa moi especial. Sí. E é a persoa que se encarga do turismo no sur da provincia de Lugo. Uh-huh. Que non é nada máis e nada menos que é unha gran persoa, sobre todo Beatriz Vila Freire, que xa falamos moitas veces con ela, que nos fala de tapeo, que nos fala de turismo, en fin, que nos fala de moitas cousas sempre aí, pois que temos sempre aí da Ribeira Sacra, en fin, de está moi relacionado con os empresarios, está moi relacionado con todos os empresarios galegos de esa zona, non? Da Ribeira Sacra, sí, non? Sobre todo o que é hostelería, que lles está, pois... Sí. Axudando a levar adiante todo eso. Pois Beatriz Vila Freire será que ocupará o espacio de Xosé Manuel. Espacio que Xosé Manuel cada xoves nos dedica, non? Bueno, e mentres tanto conectamos, pois o mellor o que podemos facer é poñer un bocadiño máis de música. Un bocadiño máis de música, pois é. Que Paul ten aí preparado. Sí, Paul xa ten preparado a música por aí. Moi ben. Bueno, baixamos un pouquiño música. E vamos recibir a Beatriz Vilafleire. Hola, Beatriz. Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Beatriz, quiero te decir una cosa. Si nos ponen esta música ahí en Monforte un día, bailamos los dos. Ah, pues venga, eso ya lo sabes. Sin problema ningún, sin problema ningún. Bueno, vea. Doña Beatriz, muchas gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros por estar siempre ahí, ahí dispuestos con nos. Vamos a ver, hay que comenzar, bueno, felicitando a esos hosteleiros y a esos grandes da gastronomía en Monforte, puesto que después de ese éxito do Cume Tapas, uxe, que é o Día Mundial de la Tapa. Pues, da tapa, sí. Como non, Lugo está... Por eso primer... Mira, por eso se di, para comer Lugo. Bueno. Ahí está. Mira como Armando aí sí que sabe. Sabeder moito de Lugo, sí, por sobre sí, eso. Sí, é verdade, é decir, hoxe un día mundial da tapa, naturalmente, e as tapas por excelencia en Galicia sempre foron as de Lugo, non? Incluso na propia cidade de Lugo, eu penso que é a única cidade de todo Galicia onde a tapa pues, é gratuita, que non se sí, cobra. Sí, é gratuita e ademais é diaria. Claro. Todo ano. Que, o eslogan noso da nosa asociación é para comer Lugo e que é verídico. Sí. Eso a xente que veña pode comprobar. Sí, sí. Sí, bueno, a mellor a caña en pago de costar un euro costa un euro e medio, entón vai acompañada desa pois pues, no, pues non che sei decir porque non, porque ti vas, por exemplo, Lugo cidade ou ves aquí a Ribeira Sacra ou te moves, prácticamente os precios das consumicións son e non son iguais, pero bueno, que ao mellor non hai prácticamente diferencia. O que pasa que sí que é verdade que a tapa, además que son pinchos, que se pasan pero varias veces, o que dice Armando, non é unha vez que se pasan ca bandeixa, se pasan dúas ou tres veces a ca bandeixa, é dicir, eu sendo de Lugo, da propia provincia, que te moves por todos os lados, é o único sitio que coñeces, xa te digo, que son que son así gratuitas, así sí, que sí. O Día Mundial da Tapa é de Lugo, sin lugar a dúbida. Moi ben, moi bueno, felicitacións, pero escoita, aos nosos ointes non saben que o oitavo Cume Tapa de Monforte tivo grande éxito con tres restaurantes importantes, non? Pois mira, aquí o Cume Tapa sempre lle poñemos, hai dous xurados, non, en todo o concurso. O profesional, o xurado popular e o xurado técnico. Hace eso, pois dous días fixemos a final, non, do xurado técnico, onde sempre elixen a 12 finalistas e deles pois quitan os gañadores, onde sí, pois hai tres gañadores, non, en modalidade de tapa tradicional, creativa e de maridaxe co viño, non, con o coviño, coviño Ribeira Sacra. E logo, o xurado popular tamén otorga, pois, tamén tres premios, non? Un primeiro premio, o segundo e o terceiro. Para nós, pois, como digo eu sempre, decir, sin hostaleiros e sin xurado popular non podería haber concurso. Claro, claro. Claro, sin un xurado técnico, sí. O que pasa que xurado técnico sempre o poñemos porque para a imaxe do concurso, non? Sí, tamén ao hosteleiro lle gusta que profesionais pois se podan decir como é a súa tapa, valorar a súa tapa. Valorar, sí. Pero temos que decir que o xurado popular otorga o gañador do octavo Cume Tapas. E o gañador deste ano pois foi a tapería Brancellao, non? Que otorgou o xurado popular. E despois en xurado finalista, pois temos o Plaza, que este está en na modalidade tradicional. Bar Plaza, sí. O Bar Plaza, sí, logo temos na creativa O Grelo, que tamén a súa tapa era espectacular. Se aí fixemos unha entrevista no Grelo, sí. Pois, de verdad que espectacular. E logo temos a tapa de maridaxe co viño Ribeira Sacra, que foi o restaurante Dulis. Son todos xente xoven, a verdad, pois, bueno, que fan unhas tapas, fixeron un traballo espectacular, non? É dicir, para min, os 33 establecementos, naturalmente, que durante hasta 6 días se esforzan, pero claro, é dicir, o xurado foi o sabio, non? Tanto profesional como popular. Que o popular, xa che digo, que lle deu o título, pois, a tapería Brancellao, que fai pouco tamén que abriu súas portas un chico xoven e crees que non este unha empuxón. Claro, muy claro. Bien, muy bien. E despois eso, que en das a 6 días se venderan máis de 25.000 tapas, pois é todo un éxito. Sempre nos movimos por cifras moi similares, de 20.000 Desde logo, os meus primeiros anos, que se empezou moi modestamente o concurso, pero despois sempre nos movemos en cifras de venta de tapas, un número, vamos, máis de 20.000 tapas calquera ano. Bastante alto, sí, sí. Esa xente ven, non só a xente de Monforte, sino claro, que nos visita. Este ano visitou no xente de Ponferrada, da Rúa, é dicir, que veñen o concurso. Sí, claro, sí. Claro, claro. Bueno. Entonces, moi ben, claro que sí, moi ben. Que hai que felicitar eses grandes traballadores da nosa gastronomía, sí. Bueno, que fan honor a ese Para Comer Lugo. Claro, claro, naturalmente que sí, decir, sin eles, como digo eu, sin ese traballo, sería difícil tirar adiante. O que facedes é que logo me poña sempre o mesmo durante todo o ano. Porque é verdade, sempre temos as tapas, ¿no? Pues o típico, cuando, claro. O típico de aquí, claro, pero cuando, que moitas veces nos estamos un pouco fartos, ¿no? Sí. E cando ves que se presenta unha tapa tan espectacular e todo, dices, carai, pois pues tamén poderías poñer, ¿no? No menú, pois pues unha tapiña así de vez en cando, pero claro, tamén é un esforzo por parte deles, e a tapa tamén é máis cara. Claro. Sí, claro, sí. A tapa tamén é máis cara, es decir, que era unha tapa de esas condicións, tamén hai que pagala, porque va traballo, o traballo deles tamén hai que pagalo, naturalmente. Pues, lógico. Claro. Aí vai un cociñeiro, unha cociñeira, o que sexa, e está traballando aí, non vai traballar por amor a arte. Claro, claro, es que non é... Non é o mismo, non? Que moita xente tamén dice, carai, es que a tapa, claro, o custo da tapa é 1,50€, non? Sí. A mellor pa vosos ointes, nosos ointes dirán, carai, que barato. Sí. Pero bueno, es que claro, es que aquí a mellor as tapas pues, costan sobre 30 céntimos, 50 sí. céntimos. Claro. Claro, entonces 1,50€ chega allí. Con un bo viño, pues te sale o mellor a broma, pues eso, pues en 4€ o 5€. Bueno. Pues, pero claro, son tapas tamén que vamos para degustar, Para ir comendo poquillo a pouco. Sí, sí. Son elaboracións que hai que non somente degustar, sino tamén valorar. Sí, por, precisamente por eso ese traballo tan importante que estades a facer no eido da gastronomía, bueno, quizás no eido do turismo para que a xente así dese xeito pois pues, vai visitar esa zoa, claro. A zoa da Ribeira Sacra, vai visitar Monforte, os seus monumentos que ten, que non son poucos, sí. E os arrededores, que se vai a Chantada, que se vai a Quiroga, que se vai ao Caurele e por esa serra. Aí está, sí. Porque ahí. Encima eso, no Cume Tapas tamén metemos, englobamos eso, pues hotéis, casa de turismo rural, claro. Que durante todo ese período que dura o concurso, eles tamén teñen precios, fan precios especiais nos os hotéis ou nas casas de turismo rural. Entón, tamén, pues eso, pues a xente pues, é un aliciente máis, ¿no? É decir, pues, como ben dices ti, pues ven hasta aquí, encima, pues o hotel me fai un desconto, claro. Encima, pues podo tomar as tapas que teñen premios, es decir, para todo público. Claro. Así que E despois, cando se entera, coñe, pois mira, ganou nese restaurante que eu comín tapas, mira, tá, este e outro. Pois pues sí, claro, sí. Sí, é verdade. Precisamente... Facemos como, eso, sempre digo, como un paquete gastroturístico, ¿no? Exactamente, a gastronomía é a fachada precisamente do turismo, non? Sí. Xusto, sí, facemos ese paquete, eso, para que a xente, pues, veña a visitar lo que é a Ribeira Sacra, e encima, pues, a disfrutar da paisaxe, dos monumentos, do románico, e encima, pues, da nosa gastronomía en pequenas porcións, ¿no? Como digo eu. Sí. Mm-hmm. Bueno, e iso vai acompañado tamén dun traballo inxente que tendes os empresarios, os hosteleiros, e ti como coordinadora tamén de Zona Sur, pues seguro que estás a fazer moito. Quizás outras persoas tamén se interesan, de feito, pois chegaste desde aí a visitar, parece ser que últimamente visitase a Ribeira Sacra hasta en globo. Sí. Pois sí, ahora temos aquí o globo. Sí, aquí temos de todo. Sí, que ahora tamén, pois, con este globo que cousa do consorcio turístico, pois tamén a xente que poda vir, que veña a visitar a Ribeira Sacra, pois hai unha serie de locais donde che poñen un sello. Sí. Me parece que non sei ahora decirte o número de sellos que tes que ter en cada cupón, pero despois entrarías un sorteo para facer eso, pois esa viaxe en globo con a Ribeira Sacra, que se ve que se afoi xente e que, vamos, que é espectacular. Sí, claro, sí. Ten que ser espectacular. Home. Eu, desde logo, para todo eso, sou moi cagada e non vou en globo ni aunque me pague. pero bueno, veixo que unha cousa, claro, é dicir, que a xente o que oficio que vamos, que enamorouse, porque además que claro que se vai moi despaciño en globo, claro. Dicían que iba sobre 2 km/h, é decir, que pues podes disfrutar, a quen lle guste, pues se podrá disfrutar al esa paisaxe de Guaire. Aí está, esa paisaxe en globo ten que ser, se te digo, espectacular. E a xente o pode conseguir con eso, ten que vir visitarnos. En cada establecemento se lle poñen un selo, sí. E logo entrarían nun sorteo para esas viaxes que se fan en globo. E despois outra persoa que lle deu moito empuxe a querer facer máis aínda foi Calleja. El Rubito. Tamén. É dicir, es que eu penso que ora a Riviera Sacra está despertando, como digo eu, non? Sí. E con esta, bueno, imagínate que estuviera aquí Calleja, pues esto vai ser bueno. Un boom. Eu penso que vai ser que vamos ter un antes e un despois, sí. Na Ribeira Sacra. Claro. E oxalá sea así, oxalá sí. Sea así, que porque esto, vamos, para nós é verdad que levamos anos, e moita xente antes que nos leva anos loitando, non, por esta terra, para que se sí. Coñeza, sí. E demais. Pero necesitamos eso, xente da mellor, como vos, como moitísimos medios de comunicación que se interesan, sí. E que tiran por ela para que a xente tamén pues, o coñeza. Sin vos, sin os medios, tampouco non sería posible todo este traballo, ¿no? Tamén hai que reclamar un pouquiño máis de participación empresarial, que decirse, tendes moitos socios, en realidade hai bastantes e tal, pero parece que aínda hai un pouco de reticencia, non? Hai algúns sí. que non se poñen na asociación por algunha razón así ancestral ou non sei, quizáis por... Sí, porque, bueno, xa sabes, decir, cada un, como digo eu, de seu pai e de seu anai, non? Sí. É decir, para min... Teñen medo de algo, non? Claro, sí. Para min o estar nunha asociación, para min sempre é interesante, xa non polo que te podan informar, sino que canto máis seamos, pois máis forza podes hacer, non? Aí está, máis sitios pode chegar, máis claro. Administracións, non? E máis se pode repartir o traballo. Justo, pero... Hai xente que non o ve así, no. Como todo, é dicir, estamos nun sitio moi turístico, sí. Eu falo por meu sector, o sector hosteleiro tense que poñer moitísimo, como digo yo, as pilas, sí, moitísimo, sí. Claro. Porque cada vez nos está visitando máis estranxeiro, tens que ter un mínimo de inglés, sí. Un mínimo de moitas que... Como digo, é o turista, o primeiro que vai a tocar va a ser un hosteleiro. O hosteleiro va a ser o primeiro embaixador do turismo. Tiene que explicar, pues mira, poden ver esto, non sei. Sí, sí. Eso están empezando, pero, sí, sí, pero vamos, costa. Daquela maneira. Sí. Daquela maneira. Era o que falábamos ti e eu cando nos vimos aí e tal. Justo, entonces, esto... Pero eso, esto, eu penso... que ahora mismo que dices tú que era moita xente xoven con etapas, sí. Estos son os que fan despertar todo eso. Sí, claro, sí, claro. Sí, sí, porque o que xa leva toda a vida, pues xa está sí. Acomodado, é dicir, sí. Xa non vai facer, non, no. Leva toda a vida e non... O mellor esta xente xoven, pois sí, é a que va, sí. É a que tira, non? Es que además ten que tirar e ten que dar un bo servicio para que a xente pues, se vaya de aquí, uh-huh. Eso, e se vaya encantada, porque, uh-huh. O vou repetir, o turista, o primeiro contacto que vai ser con un hostaleiro, porque claro, paras a tomar un café e xa ali xa pregunta. Claro, ter folletos sobre a Ribeira Sacra, non sei. Sí, sí, que non costa moito. Outra historia, non? É como tamén agora, pois, o camiño de inverno que temos aquí, é sí, claro. Un filón, é unha porta que temos aberta. Claro. Hai que aproveitar esa porta, non? Claro. Sí, sí. Vamos, pero aquí ves pasar un peregrino, bueno, decir, non hai aínda pois menú de peregrino, había que facer moitas cousas, pero sí. Bueno, que vamos ir pasiño a pasiño, claro. Por lo menos que vayan entrando que se den conta de onde están. Bueno, outro impulso grande que vamos a ter precisamente non solamente en Monforte, sino tamén en Galicia inteira, coa Volta Ciclista, non? Ah, sí. Pois coa Volta Ciclista, que esperemos que Lugo volva a estar aí outra vez, a ver se si nos toca volver este ano. Claro. Que eu xa, si volvo este ano, serían 5 anos que levo promocionando claro. A nosa provincia de Lugo. Bueno, e a Ribeira Sacra e a provincia ten un gran protagonismo na volta, Claro. Un gran protagonismo, de feito... Tú imagínate que entre por Monforte, baixa por Ribeira Sacra, cara a Ourense, sí. E todo por aí dando a volta. Sí, xa tente programada mismo, esa. Si xa vistedes o vídeo de Marta Sánchez, sí. xa abre o vídeo ca Ribeira Sacra, claro, e sí. Ten un protagonismo total. Sí, sí. Menos mal que se acordaron dunha galega. Sí, é verdad que hai moitas boas, moitísimas. Moitas. Sí, sí. Que a mí, con todos os respetos, pero a mí, Culín Iglesias o fillo, que esto, non me dice, a mí non me dice nada. Non. No, de verdade, é preferible bueno, alguén... Bueno, o caso é que vai a facerse un gran evento e hai que aproveitalo e precisamente hai que coller a eses pequenos empresarios, medianos e grandes e todos, que se sumen... Que se sumen, que seguro que terán moitísimo éxito a medida que vai a... Bueno, que isto vai aumentando. É dicir, o que ti dices, si a gastronomía é a fachada da hostelería. Si o carón desta hostelería están cousas de primeira calidad de como as que tendes aí, pois lógicamente hai que aproveitarse dela. Naturalmente, claro que si sí. Decirnos, por exemplo, ahora na Volta Ciclista, pois nos levamos a nosa guía, ¿no?, da asociación, que promociona pois toda a provincia de Lugo, tanto turísticamente como gastronómicamente. Entón, pois eso, que pertenezca a asociación, pois vai a aparecer nesa ahí guía, está, xa solo por eso, está, é que xa solo por eso se apaga merece a pena. Se apaga claro. Porque unha publicidade que alevo por toda España. Claro. E ao mellor reparto, pois eu que sei, pois por decirse ao mellor máis de 10.000 guías. É dicir, que quedan aí. Madre mía. Claro, e que como promoción turística a Volta Ciclista é o millor do millor. Eso sempre o digo, dicir, porque visita o stand moitísimos, son miles de personas que pasan polo stand, claro. E como digo, é un 10% de esos miles de personas que pasaron veñen a visitarnos, eu me dou por satisfeita. Hombre. Claro. Sí. Claro que sí. Ademais, tú ves a Beatriz, e sempre vai cargada de folletos, este outro, sí, vai como se fora con unha carpeta, vamos. Leva unha bolsinha aparte, non? Sí, bueno, é verdade, sempre andamos aí. Pero, bueno, eu penso que ahora tamén despegou un pouco a Ribeira Sacra porque hai organismos, non? Claro. Non solo nós, é dicir, o Consorcio Turístico, o Denominación de Orixe Ribeira Sacra, é dicir, cada vez pois están facendo máis cousas, se deberían de hacer moitísimas máis, que as administracións claro. tamén, pois, estén aí detrás, que respalden e que empuxen moitísimo máis tamén, porque vamos, moitas veces nós somos unha asociación provincial, é verdad, pero somos unha asociación pequena, é dicir, de recursos económicos non temos. Temos hasta onde podemos ter. Entonces, claro. tens moitas ideas, pero claro, non pode chegarse unha administración, pois non te dá ese empuxe, non? Claro que entón, sí. que empecen a ver, pois, que veña, que todos poñemos o noso grano de arena, pero eles que poden poñer, como digo eu, pois bastante máis, pois veña que o poñan, porque aí estamos todos a un mismo carón e a un mismo camiño, non? Sí. Cuanto máis potencie precisamente a administración, claro. pois máis postos de traballo e máis potencialidade ten esa zona, non? Claro, aí está. Dicir, eu penso que a Ribeira Sacra, pois, temos que apoyalas todos, pero a administración o teñen as súas mans, non? Claro. Sobre todo agora, pois, hai moitos, como digo eu, hai moitos miradores e todo que mesmo, pois, os... para chegar a eles, o mellor, pois, ahora en verão non tanto, pero en inverno hai dificultades, claro, porque claro. non está ben a carretera. Eso hai que... Se queres vender unha cousa, hai que vendela ben. Acondicionar. Hai que vendela ben. Acondicionar. Sí. Entonces eu aí lle tiro das orellas a todos, aí me dame igual o partido que sexa. Pues no, é igual. Aí está, pero que isto hai que cuidalo, hai que vendelo, claro. Hai que, por parte de administracións, pois, que poñan aquí todo o pulmón, como digo eu, e veña, vamos a vendelo e que a xente que se vaya de aquí encantada, que é como se ten que ir. Bueno, pois nosotros sí que quedamos encantados contigo. Claro. E seguiríamos moito máis tempo, pero ben sabes, a radio. A radio é así. É a que manda. Bueno, Beatriz, que te desechamos moitísimos éxitos, que sigas nesa teima túa, que a Ribeira Sacra ten unha grande defensora na túa persoa e na grande asociación que ti representas aí na zona sur. Pois moitísimas gracias. Beatriz, se non falamos antes. Sí. Temos unha comida pendiente. Naturalmente que sí, que temos unha comida pendiente. É verdad. Así que cando veñas por aquí, xa sabes. Teño que apuntarme tamén. Teño que apuntarme tamén. Eso non pode ser. Aquí sin problema. Armando eu sin problema ningún. A que sí, sin problema. Nin nada, nosotros non temos problema. Este arma logo, pero se leva acompañante... Hai que vir aquí, a Ribeira Sacra, e aquí facemos unha comida. Hombre, e a todos os ointes, igual, que nos veñan a visitar, que isto é unha terra espectacular, como muy digo eu. Pois moi ben, Beatriz. Moitas gracias. Moitísimas gracias a vosotros por estar sempre aí pendentes de min. Moi ben, hasta outro momento. Un veciño moi forte. Igualmente, un veciño. Bueno, pois despedímola con música, non? Claro. Bueno, pois, Pol, que ahora toca ya Pol a estar aquí con nos, pois, dalle o play.